i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu trójka, minęła ósma. Wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prokurator czeka na Marcina Romanowskiego, były wiceminister sprawiedliwości ma się stawić za godzinę. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Najlepsi z najlepszych w symulatorach F-35 szkolenia pilotów ruszają za oceanem. Śledczy zamierzają ponownie przedstawić zarzuty posłowi Marcinowi Romanowskiemu i przesłuchać go w charakterze podejrzanego. Poseł Suwerennej Polski i były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości został wezwany na 9. Polityk już w lipcu usłyszał 11 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania przetargów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Procedura została potem podważona przez sąd. Polityk usłyszy te same zarzuty co wtedy, bo na ich podstawie Sejm i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zgodziły się na uchylenie immunitetu. Nie wykluczamy wniosku o areszt. Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Mamy ponownie taką możliwość. Nie ma ograniczenia, tak jak w przypadku zatrzymania. Bo zatrzymać ponownie posła Romanowskiego nie można, chyba że w sprawie pojawią się dodatkowe okoliczności. Czy wystarczyłoby ewentualne niestawienie się w prokuraturze? Jest to decyzja prokuratora. Myślę, że będzie czekał na drugi termin. To też zależy, czy jakoś usprawiedliwi tą nieobecność. Prawnik posła Romanowskiego powiedział mi, że nie ma informacji, czy jego klient stawi się w prokuraturze. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Dziś ma być gotowa nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Projekt przewiduje zakaz promocji alkoholu oraz zakaz sprzedaży procentowych trunków na stacjach benzynowych między 22 a 6. To krok w dobrą stronę, mówi Jan Śpiewak z Fundacji Bezpieczna Polska. Ta sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych to od początku była niesamowita paranoja i dobrze, że w nocy przynajmniej zostanie to ograniczone. Pytanie, co ministerstwo rozumie przez słowo promocję. No faktycznie my dzisiaj jesteśmy zalani tymi promocjami alkoholu i w dyskontach co rusz jest jakaś promocja 12 plus 12 sztuk, gdzie właściwie koszt piwa spada gdzieś poniżej 2 zł za butelkę, więc to piwo jest tańsze w takich promocjach niż woda mineralna. A nowe przepisy mają też zaostrzyć kary za sprzedaż alkoholu niezgodnie z przepisami. Nowelizacja to efekt pojawienia się na rynku alkoholu w tubkach przypominających mus dla dzieci. Producent już wycofał je ze sklepów. Rok po ataku Hamasu na Izrael Bliski Wschód pogrąża się w jeszcze głębszym konflikcie. Tylko w ostatnich dniach jak w nalotach na Liban zginął lider Hezbollahu Hassan Nasrallah, a Iran przeprowadził zmasowany atak rakietowy na Izrael. Wcześniej śmierć poniósł też lider Hamasu, Ismail Haniyeh. Wprowadzenie planu pokojowego na razie nierealne. Izrael ma prawo do samoobrony, powtarzali przez ostatnie miesiące zachodni politycy. Z kolei premier Benjamin Netanyahu wielokrotnie mówił, jeśli nas zaatakujecie, odpowiemy tym samym. Rok temu otrzymaliśmy straszliwy cios, przez ostatnie 12 miesięcy całkowicie zmieniliśmy rzeczywistość. W ostatnich miesiącach Izrael osłabił Hamas i Hezbollah, przetrwał też 2 zmasowane ataki Iranu. Nie odbito jednak wszystkich zakładników z Gazy, a tysiące cywilnych ofiar izraelskich nalotów, a także eskalacja w Libanie budzą sprzeciw, także na zachodzie. Muszą być o wiele ostrożniejsi w związku z ofiarami cywilnymi. Powiedział kilka dni temu prezydent USA Joe Biden, ale prowadzone od kilku miesięcy rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pierwsi polscy piloci rozpoczynają szkolenia z obsługi myśliwców F-35. Od tygodnia są w Stanach Zjednoczonych. Po szkoleniu będą mogli jako pierwsi w polskich siłach powietrznych wzbić się w powietrze jednym z najnowocześniejszych samolotów wielozadaniowych. Piloci, którzy rozpoczynają dziś szkolenia w Stanach Zjednoczonych, będą nie tylko pierwszymi, którzy zdobędą uprawnienia do pilotowania F-35, ale też staną się instruktorami dla pozostałych pilotów, którzy rozpoczną szkolenia później. To celowe działanie, mówi inspektor sił powietrznych, generał pilot Ireneusz Nowak. Wizja nasza była taka, że na początku musieliśmy dobrać ludzi, którzy mają dosyć duże doświadczenie i to doświadczenie na samolotach F-16, którzy znają amerykański system szkolenia po to, żeby się tam dobrze odnaleźli. Zatem pierwsi to będą ci, którzy będą te nowe eskadry tworzyli. Polscy piloci odbędą szkolenie na samolocie, który pod koniec sierpnia został oficjalnie przekazany przez producenta w trakcie tak zwanego rolloutu. Zgodnie z umową ze stroną amerykańską, szkolenia załóg na F-35 mogą odbywać się bowiem tylko na samolotach wyprodukowanych dla polskiej armii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w kraju. Wieczorem w Teatrze Wielkim gala 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Głównym punktem pokaz filmu Kule i dwie strony medalu Ksawerego Żuławskiego. W sumie widzowie obejrzą ponad 80 filmów, informuje dyrektor programowy festiwalu Gustaw Kolanowski. W tym roku przyjęliśmy rekordową liczbę 5000 zgłoszeń filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych. Proces selekcyjny był może nie trudniejszy, ale na pewno jeszcze bardziej wymagający dla filmów krótkometrażowych, bo otrzymali liczbowo dużo więcej zgłoszeń. W filmach pełnometrażowych ze wszystkich tych zgłoszeń wyselekcjonowaliśmy 84 filmy, z czego 28 będzie premierami światowymi i 18 premierami międzynarodowymi. Warszawski Festiwal Filmowy rozpocznie się w piątek i potrwa 10 dni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Po 11 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy na czele tabeli niezmiennie widnieje Lech Poznań, ale po zaskakującej porażce z Motorem Lublin przewaga kolejorza nad Rakowem Częstochowa i Krakowią stopniała do 3 punktów. Pasy wczoraj znalazły się w sporych opałach, bo już po 8 minutach Śląsk Wrocław prowadził 2-0, ale kolejne 4 bramki zdobyli już piłkarze Krakowi i skończyło się na 4-2. Pogoń Szczecin przed własną publicznością pokonała Piasta Gliwice 1-0, a w starciu Pucharowiczów Jagiellonia Białystok zremisowała z Legią Warszawa 1-1. A na parkietach krajowych siatkarki Chemika Police przegrały z Radomką Radom 1-3. Z porażki tłumaczy się Julia Hewelt, której 19 punktów nie na wiele się zdało. Decydowały pojedyncze akcje, były bardzo zacięte końcówki. Po prostu zabrakło może trochę dokładności, trochę szczęścia na pewno. Po 2 kolejkach liderkami Budowlani Łódź. W męskiej ekstraklasie Skra Bełchatów pokonała Ślepsk Suwałki 3-1, a AZS Olsztyn nie oddał Stali Nysa ani seta. Było 3-0. Dziś o poranku wieści sportowe zza oceanu. Hokeista Krzysztof Maciaś na drodze do NHL. Co prawda nie został jeszcze wybrany w drafcie najlepszej hokejowej ligi świata, ale w ostatnich dniach podpisał kontrakt z drużyną Charlotte Checkers. Mówi zdobywca 223 bramek w NHL, w której rozegrał blisko 800 spotkań, Mariusz Czerkawski. Krzysiu Maciaś dostał tak zwany kontrakt tryout, to się nazywa taki próbny kontrakt. On wcześniej walczył o to, żeby się pokazać z jak najlepszej strony dla rookies, czyli nowych zawodników, podczas takiego kampu, gdzie obserwatorzy właśnie z Florida Panthers i z drużyny farmerskiej oglądali tych zawodników. Wpadł im w oko Krzysiu Maciaś. Mam nadzieję, że uda się mu w kilku meczach sezonowych pokazać z dobrej strony. No i może już wtedy podpisze kontrakt na cały sezon z drużyną farmerską. No, świetnej drużyny notabene, przecież Florida Panthers, zdobywca Pucharu Stanleya z tamtego sezonu. To na pewno ma spore znaczenie. Także kibicujemy Maciasiowi i trzymamy kciuki. Kibicujemy. Sport w Trójce wróci o poranku jeszcze za godzinę. Sponsorem programu jest Continental. Producent opony całorocznej All Season Contact 2. Po kilku ostatnich pochmurnych i deszczowych dniach dziś szansa na odrobinę słońca. Synoptycy zapowiadają mniej chmur, tylko we wschodniej połowie kraju będzie ich więcej. Tam możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 11 stopni na Suwalszczyźnie, tam jak zwykle najzimniej, do 15 w centrum i nad morzem, a najcieplej będzie jak zwykle na południu i zachodzie 17 stopni Celsjusza. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do Trójki, poranna audycja. Przypominam o naszym numerze telefonu 2 2 7 3. Dziś ja chciałbym się dowiedzieć, co się u Państwa zmieniło w ciągu ostatnich 23 lat. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, but turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. My pressure on your hips, sinking my fingertips to every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll. Jest 8:12, słuchałem Państwa porannej audycji. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 7 października. Już przyjmujemy zgłoszenia do naszej codziennej, tak? Codziennej, mniejszej gry. Jeśli mają Państwo ochotę, to zapraszam. Trzeba zadzwonić pod numer 2 2 i 7 3. A dziś nie będzie przegranych, już na samym początku. Niezależnie od tego, jak losy tego konkursu się potoczą, każdy z jego uczestników, czyli dwie osoby, otrzymają książkę z autografem zakamarki Białego Domu. W tej chwili jest prawie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj o 9:00 Marcin Romanowski ma się stawić w prokuraturze. Pan by się stawił na jego miejscu? Nie ma powodów, żeby się nie stawiać. Powinien się stawiać. Został zaproszony, wezwany. W cywilizowanym kraju tak to powinno wyglądać, że jeżeli władza coś ma do obywatela, również do polityka, zwłaszcza polityka opozycji, to powinno tak wyglądać, że jest wzywany, stawia się, a nie, że do kogoś przychodzą w kominiarkach o 6 rano, wyważają drzwi. To były bardzo złe praktyki za poprzedników obecnej władzy i oby nie były w tym momencie kontynuowane. No, władza ma sporo do pana byłego wiceministra sprawiedliwości. Chce mu postawić 11 zarzutów, konkretnie prokurator z zespołu zajmującego się Funduszem Sprawiedliwości. Czy Marcin Romanowski, pan zna dobrze Marcina Romanowskiego, był pan przed sądem, kiedy zapadała decyzja o odmowie jego tymczasowego aresztowania. Czy on rzeczywiście brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyprowadzała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i zamiast do ofiar przestępstw trafiały one do okręgów wyborczych polityków suwerennej Polski? Z lektury przedstawionego w Sejmie uzasadnienia do wniosku o uchylenie immunitetu moim zdaniem to nie wynika. Poza tym wątpię, żeby rzeczy, które robił Marcin Romanowski, jego koledzy wokół Funduszu Sprawiedliwości, miały charakter przestępczy. One mi się bardzo nie podobają. Były w wielu wymiarach nieetyczne. Tak nie powinna funkcjonować polska polityka, bo faktyczne finansowanie działań lokalnych zrzeszeń, stowarzyszeń, fundacji, które wiadomo, że przy których przy okazji lansowali się politycy, jest niestety nagminną w polskiej polityce praktyką trwającą od kilkudziesięciu lat, ale ci panowie rozwinęli to na skalę przemysłową. Ale między nieuczciwymi, a nieetycznymi praktykami politycznymi, a przestępstwami, byciem w zorganizowanej grupie przestępczej, jest jeszcze bardzo, bardzo duża różnica. A nie ma pan wrażenia, że pana przyjaciel został wykorzystany przez Zbigniewa Ziobrę? Bo między nimi była taka zbudowana sieć takich zależności. Ziobro brał sobie takich niedoświadczonych politycznie młodych mężczyzn do swojego otoczenia, powierzał im ważne funkcje i później brali na siebie czarną robotę. Ja nie będę stawiał kogoś nawet w takim świetle, że został wykorzystany. To jest dojrzały, dorosły facet i wie, na co się pisał, co robił, ale jest jasne, że w polityce, gdy masz lidera, to robisz czasami różne trudne rzeczy dla swojego lidera i bardzo często robisz to świadomie i to bynajmniej nie mówię, jeszcze raz chciałbym powiedzieć jasno, klarownie, że tu chodziło o przestępstwa, ale o działania, które niestety nawet na poziomie polskiej kultury ale są... Ale został wykorzystany lokalnie przez Ziobrę, czy nie? Bo wie pan, jak patrzę na Michała żałował, Wosia, który miał 26 lat, kiedy zajmował się sprawą Pegasusa, zakupu Pegasusa. Dwa końce. I dzisiaj Ziobro mówi, że ja nie podejmowałem decyzji, to wszystko moi zastępcy robili. Ale na każdy kij ma dwa końce. Masz 20 par lat i zostajesz ministrem konstytucyjnym, jednym z najmłodszych w historii Polski. Więc to jest, można powiedzieć, z jednej strony spełnienie marzeń wielu polityków, zostanie ministrem konstytucyjnym. Z drugiej strony bierzesz na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, a bardzo często brak ci doświadczenia. Ale to jest jasne, jeżeli ktoś jako niedoświadczony człowiek bierze się za trudne sprawy, to w polityce masz odpowiedzialność polityczną, ale możesz mieć również odpowiedzialność prawną, karną. Czy tutaj ona będzie miała miejsce? Zobaczymy. Wiemy, że gigantyczne błędy popełniła prokuratura. Dotychczas przestępstwa z całą pewnością popełniła prokuratura, bo zatrzymanie człowieka, który ma immunitet, aresztowanie człowieka, który ma immunitet, pozbawianie... Zatrzymanie, ale immunitet jest immunitet i jest albo go nie ma. Sądy już stwierdziły w Polsce co najmniej dwukrotnie, że Marcin Romanowski miał immunitet i ze złamaniem immunitetu poselskiego będzie musiał się zmierzyć prokurator i prokuratorzy, którzy dopuścili do jego zatrzymania kilka miesięcy temu. Dlatego teraz moim zdaniem działają, będą działać dużo ostrożniej. Jest dużo wątpliwości prawnych. Po pierwsze, czy z powodów formalnych można ponownie stawiać te same zarzuty w oparciu o ten sam materiał, ale to sąd będzie rozstrzygał, bo jeżeli zostanie postawione zarzuty, no to będzie to skarżone przez adwokatów pana ministra. Na pewno już nikt w chwili obecnej nawet nie myśli o areszcie, czy tego rodzaju drastycznych działaniach. I szkoda, że tyle czasu musiał minąć, że zanim się nauczyli obecnie rządzący, żeby pewnych błędów nie popełniać, ponieważ, jeszcze raz powiem, gdy ktoś zagraża życiu, zdrowiu obywateli, może uciec za granicę, to powinien być aresztowany, ale w innych przypadkach to powinna być zasada domniemania niewinności stosowana powszechnie. Pan jest prawnikiem z wykształcenia. Prawnicy podnoszą, Rada Adwokacka protestuje, że prokuratura w sprawie Janusza Palikota złamała przepisy, wykorzystując tajemnicę adwokacką. Tam chodziło o SMS-y, które pan Janusz Palikot pisał do swojego obrońcy, mecenasa Jacka Dibuła. Czy tutaj doszło do złamania prawa? To nie jest takie proste. Gdyby ktoś wchodził na telefon pana mecenasa Dibuła, to byłoby oczywiste naruszenie tajemnicy adwokackiej, ale jeżeli ktoś przyjmuje telefon pacjenta, czyli osoby podejrzanego, a nawet podejrzanego, bo już taki ma statut Janusz Palikot, to i wykorzystuje w uzasadnieniu korespondencję między nim a prawnikiem. To są takie rzeczy, które w pewnej zakresie są już uregulowane orzecznictwem, a w pewnej zakresie jesteśmy w sferze takiej kształtującej się, bo nie ma jasnych, klarownych przepisów prawa. No, powiem jeszcze raz, nikt tu intencjonalnie nie naruszał tajemnicy adwokackiej na poziomie przyjmowania telefonu i danych w telefonie Janusza Palikota, ale używanie tych SMS-ów i korespondencji między prawnikiem a Januszem Palikotem, a mecenasem Dibuła jest o tyle skandaliczne, bo to znaczy, czy za mało materiału miała prokuratura wcześniej, gdy postanowiła zatrzymywać Janusza Palikota, powinni mieć wystarczająco innego materiału, żeby im do niczego nie były potrzebne jakiekolwiek SMS-y. Bo na to się prokurator powoływał w sądzie podczas rozprawy aresztowej. Dlaczego Konfederacja nie przeprowadza prawyborów prezydenckich? prezydenckich, tak jak obiecaliście. Przestraszyliście się tego, że te prawybory spowodują, że Konfederacja się rozleci, bo będzie tak napięta atmosfera? Nie, właśnie chcieliśmy doprowadzić do tego, co w chwili obecnej ma miejsce, że jedynym klarownym kandydatem na prezydenta Polski w nadchodzących wyborach jest Sławomir Mentzen, który prowadzi kampanię wyborczą, który jeździ po Polsce i spotykają go tłumy Polaków. To jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo budujące, bo to jest bardzo młody kandydat, 37-letni, a gdy patrzymy, a mamy doświadczenie politycznego z 20 lat, on jako nastolatek zaczynał, więc wiemy, jak wyglądały nasze spotkania 5 lat temu, 10 lat temu, 15 lat temu. Ale pan jako prawnik wie, że on łamie prawo, bo nie może teraz prowadzić kampanii wyborczej. Dokładnie, dobrze pani to powiedz, jako prawnik wiem, że on nie łamie prawa, bo nie można łamać czegoś, czego nie ma. Nie ma kampanii wyborczej, to nie ale łamie pan sam reguł powiedział, kampanii że on wyborczej. Prowadzi kampanię wyborczą. Ale jest jedna rzecz, to jest kampania wyborcza w rozumieniu normalnym, ludzkim, a druga w rozumieniu formalnym, prawnym. Ona się rozpoczyna z dniem ogłoszenia przez prezydenta kalendarza wyborczego. A kto dzisiaj finansuje tę kampanię? Samodzielnie finansuje Sławomir Mentzen, jest majętnym człowiekiem, wszedł na giełdę kilka miesięcy temu i zebrał 13 milionów złotych prawie z tego debiutu giełdowego, ale my jako Konfederacja również chcemy go finansować i w najbliższym czasie zaczniemy finansowanie tej kampanii z bieżących środków naszych. A co obiecaliście Krzysztofowi Bosakowi, żeby się wycofał? Tu nie było żadnej takiej transakcyjnej rozmowy. Pan marszałek Krzysztof Bosak po różnych analizach uznał, że to jest najlepsza droga w chwili obecnej. On był naszym kandydatem 5 lat temu. Jest liderem absolutnie niekwestionowanym Konfederacji. Jest obecny w mediach. Bosak napisał, proszę o zaufanie, to najwłaściwsza decyzja pozwalająca utrzymać jedność i rozwój Konfederacji. Tak, czyli ta jedność byłaby zagrożona, gdyby panowie rywalizowali. Zawsze my wiemy, jak bardzo pod pewnymi względami destrukcyjne były prawybory 5 lat temu. To, jak one przebiegły, finalnie zakończyło się tym, że nie ma z nami zdolnego, bystrego polityka, którym był i jest, ale już nie z nami, kolega poseł Artur Dziambor. Ale takie emocje, które wybudowały się podczas tych prawyborów, skutkowały późniejszym rozłamem, powstaniem partii Wolnościowcy, którzy weszli z naszej partii z Nowej Nadziei Sławomira Mentzena i tym, że kilku zdolnych polityków jest poza parlamentem, nie ma Dziambora, nie ma Kuleszy, nie ma też z nami jako parlamentarzysty Dobromira Sośnierza. Ale czy Mentzen ma jakieś kompetencje, które by go predestynowały do startu w wyborach? To jest bardzo młody człowiek, 36 lat, czyli właściwie rok temu dopiero zyskał prawo do kandydowania w wyborach prezydenckich. Znam osobiście kilku polskich prezydentów i z tych, których ja znam osobiście, ma największe predyspozycje, by zajmować się zarządzaniem czymkolwiek, a zwłaszcza bycie prezydentem Polski. A których pan zna osobiście prezydentów? Pana prezydenta Dudę, pana prezydenta. Czyli Mentzen ma większe kompetencje od Dudy? Moim zdaniem zdecydowanie tak, bo jeżeli zobaczymy, co osiągnął zawodowo i osobiście Andrzej Duda, zanim trafił do polityki, jest doktorem prawa, Sławomir Mentzen jest doktorem zarządzania i doktorem nauk ekonomicznych. Na razie wiemy o nim tyle, co powiedział, zdaje się, u Bogdana Rymanowskiego, że ma Aspergera zdiagnozowanego. Mówił, że tak, ale tam dużo ciekawszych innych rzeczy mówił, ale Aspergera miała Margaret Thatcher, Aspergera ma Elon Musk i to nie są jakieś super tajemnice. Bardzo wielu to jest przypadłość ludzi absolutnie wybitnych, którzy potrafią skupiać się na celach i je osiągać. Mentzen jest wybitny? Jest absolutnie wybitny. Ja powiem tak, ja jestem trudnym człowiekiem, ambitnym człowiekiem, mam swoje ego i bardzo trudno byłoby mi pracować dla kogoś, kogo nie uważam od siebie lepszego. I bardzo trudno byłoby mi zaakceptować jako lidera kogoś, kto w różnych wymiarach funkcjonowania nie jest dla mnie inspirujący, motywujący i nie sprawia, że chce mi się robić więcej i lepiej. Wrócimy do tego tematu jeszcze w internetowej dogrywce, ale chcę pana zapytać, zostały nam 3 minuty, czy zjednoczenie PiSu i suwerennej Polski, które ma nastąpić najprawdopodobniej w najbliższą sobotę, to jest zagrożenie dla Konfederacji? Jak mówił Stefan Kisielewski, od samego mieszania herbata nie stanie się słodsza. Ale tutaj mamy do czynienia z herbatą. Z multimieszaniem. Ale czy... Nie, myślę, że oni mają, są dużo ważniejsze kwestie dla bytu Prawa i Sprawiedliwości i tego, w jaki sposób będą bronić się z konsekwencji kolejnych afer i z odpowiedzialności za to wszystko, co się działo wokół ich rządów. Czy a to zgadza się pan ze Zbigniewem Ziobro, że z, przepraszam, Michałem Dworczykiem, że Zbigniew Ziobro i jego ludzie są cynikami grającymi wyłącznie na siebie? No to bardzo ostra ocena, to znaczy wyłącznie na siebie, w sensie na ich partię, czy na swoje, na siebie osobiście, czy na swoje rodziny. Z całą pewnością pewnej dozy cynizmu całkiem niezły im nie brak. Ziobrze? Czy są więksi cynicy od niego? Powiem tak. Pewno niektórzy, mówi się klasycznie, że cynizm to choroba duszy i to jest bardzo powszechna choroba wśród polityków. Jarosław Kaczyński mówi, że będzie odcinał suche gałęzie. Kto jest taką suchą gałęzią w Prawie i Sprawiedliwości? I teraz się bawimy, z kim chcemy zadrzeć, komu chcemy to wypiąć. Z całą pewnością wydaje się, że suchą gałęzią może być teraz Rysiu Czarnecki. I że parę takich gałęzi, które oni, nawet jak nie są suche, to będą je obcinali, żeby odbić się powyborczo, bo wystarczy, że ktoś ma zszargany wizerunek, dołuje. No ale biorą tych wszystkich z suwerennej Polski, którzy, Woś już ma zarzuty, Romanowski zaraz będzie miał zarzuty. Znaczy, Ziobro biorąc pod uwagę, ale pójdźmy w drugą stronę. Ilu polityków Platformy Obywatelskiej miało zarzuty albo akty oskarżenia, a nadal są parlamentarzystami i są w rdzeniu tej formacji? Krzysztof Kwiatkowski, którego lubię i szanuję, jest szanowanym senatorem kolejną kadencję, pomimo tego, iż ma akty oskarżenia w sądach. Stanisław Gawłowski był w sposób spektakularny zatrzymywany, aresztowany, ma zarzuty, akty oskarżenia w sądach. No ale oni tam już byli i są, a tutaj PiS bierze, tak samo... bierze na pokład. Bo oni też ludzi, tam byli, którzy... są, tylko wewnętrznie można powiedzieć, to jest tak jakbyś w tym samym domu postanowił zlikwidować kilku ścian ścianek z karton gipsów i przemalować ściany. To I się teraz tam stawiamy. Dzieje, a nie żadna fundamentalna zmiana. I tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem był Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, ale przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać, bo będziemy rozmawiać o tym, czy politycy powinni przemawiać z ambony w kościele. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Kuchnia gazowo-elektryczna Beko. Żeliwne ruszty. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1399 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Jak ekscytacja rośnie z każdym dniem, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Setki produktów z różnych kategorii w niższych cenach czekają na twoje kliknięcie. Jak tak, to Allegro. Rodzinna codzienność to poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. wszechstronny, ładowny, bezpieczny. Produkowany w Polsce nowy Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto. Z pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości samochodu. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła 8:30. Radio Nawigator, Jakub Domoracki. I cały czas utrudnienia utrzymują się na trasie S11 w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Tarnowo Podgórne. Na wysokości miejscowości Sady, gdzie na 12 kilometrze doszło do pożaru naczepy w ciężarówce. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na drodze krajowej numer 22 pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi i Dobiegniewem bus uderzył w jelenia. W miejscowości Grabionka na kilometrze 103 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Cały czas zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, zwłaszcza pomiędzy węzłami Głębocka i Marymącka w kierunku Poznania, ale tłoczno jest także w przeciwną stronę. A w województwie śląskim dużo cierpliwości przyda się m.in. na trasie S86 pomiędzy Sosnowcem i Katowicami oraz na budowanym odcinku S1 pomiędzy Dąbrową Górniczą i Podwarpiem. A teraz skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny, na godzinę 9:00, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego. Śledczy chcą ponownie przedstawić zarzuty posłowi suwerennej Polski w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce powtórzyć wszystkie czynności po tym, jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy pozbawiło Marcina Romanowskiego immunitetu. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapewnił, że zrobi wszystko, by doprowadzić do skutecznej ekstradycji lub deportacji Sebastiana M. w związku z tragicznym wypadkiem na autostradzie A1. Jak podkreślił, jest gotów osobiście wybrać się w tej sprawie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. W czwartek prokuratura krajowa przekazała, że mężczyzna został przesłuchany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie przyznał się do winy. To przesłuchanie pozwala na formalne rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej. Rozpoczyna się Tydzień Noblowski. Przed południem poznamy pierwszych tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. Będą to osoby uhonorowane w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Laureaci otrzymają w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, 11 milionów koron, czyli niemal milion euro w każdej z 6 dziedzin. Nagroda Nobla to także złoty medal noblowski i kaligrafowany dyplom. Jutro poznamy laureata bądź laureatów z fizyki, a pojutrze z chemii. W czwartek Akademia Szwedzka ogłosi nazwisko laureata literackiej Nagrody Nobla, a w piątek norweski Komitet Noblowski poinformuje o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla. Pełny serwis Trójki o 9:00. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Muszę się Państwu przyznać, że nie wiem nawet, jaka pogoda jest za oknem, bo okna w studiu nie mamy. Nadajemy z rezerwowego studia. Michał, jaka pogoda jest? Słońce już czy nie? Michał mówi, że jest pogoda fantastyczna. No i pewnie ma rację, jeśli zaufać synoptykom, którzy twierdzą, że dziś będzie mniej chmur i szansa na słońce. Tylko we wschodniej połowie kraju niestety będzie chmur więcej i tam możliwe słabe opady deszczu. Jeśli chodzi o pogodę, nie ma sprawiedliwości. Na Suwalszczyźnie tylko 11 stopni, w centrum lepiej, 15, a na południu i zachodzie aż 17 stopni Celsjusza. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. No i doigrałem się. Powiedziałem, że żona rzuciła deskę, porzuciła deskę. Myślałem, że nie słucha, ale najwyraźniej słucha, bo dostałem przed chwilą takiego SMS-a. Jak to porzuciłam deskę? Przecież było lato. Michał, to o nas. Happy Together. About you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Tylko powiedziałem, Michał, to o nas, to od razu Nogaś się odezwał. Tak, to o nas, Nogaś, to o nas, Jakubik. I to o nas, czyli o naszym spotkaniu z Państwem. Po 23 latach w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Wspomniałem o tym, że jest kryzys w napadowości, ale obiecałem, że jeszcze o napadach na banki opowiem. No to mam dwie krótkie historie. Otóż w Dallas w Teksasie mężczyzna dokonał napadu na bank z dzieckiem na rękach. Nie miał gdzie, z kim go zostawić. No i jeszcze jedna historia o napadowości. Otóż w Connecticut pewien mężczyzna na łożu śmierci przyznał się swojej córce, że 50 lat wcześniej zrabował 230 tysięcy dolarów, co jest odpowiednikiem mniej więcej 1 700 000 dolarów w tej chwili, po czym zniknął z Ohio i zamieszkał właśnie w Connecticut. I wtedy ta córka się zorientowała, dlaczego zawsze nosił brodę, mimo że w młodości nie miał brody, dlaczego zawsze chodził w czapce i dlaczego nie wyjeżdżali nigdy na wakacje za granicę. Po prostu nie miał paszportu. To ta melodia z dedykacją dla strażaków. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Coś zmieniło w 23 lata? doceniłem starzenie się i pierwszy raz w życiu wstałem o 6 rano, żeby posłuchać swojego taty na antenie. Surocza atmosfera. No proszę. Ja wstałem, to tylko powiem ci, Konrad, że ja wstałem o 1 w nocy. Już do 6 rano nie spałem. 2:02 i 7 trójek, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Ale mi niespodziankę dzisiaj, niespodzianki dzisiaj robią. No, ja nawet nie pamiętałem też, że strażakom dedykowałem I'm on fire Bruce'a Springsteena. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, jest za 29. Mniejsza gra. No i teraz tak, mamy pana Krzysztofa. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. I pana Piotra. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, panie Piotrze. Gdybym się pogubił, bo dla mnie zasady tego konkursu wydają się troszeczkę skomplikowane, a dużo mam dzisiaj do zapamiętania, to bardzo proszę panów o pomoc. Dobrze. No dobrze, to z tego co rozumiem, to mam panom zadawać pytania na zmianę na początek, a jeśli będzie remis, to wtedy zadam pytanie dla obu panów. Więc zacznijmy może od pana Krzysztofa. Dla pana pierwsze pytanie amerykańskie. Nad jaką rzeką leży Waszyngton? Potomak. Brawo. Pan Piotr teraz. Jak nazywa się budynek, który znajduje się w Waszyngtonie pod adresem 1600 Pennsylvania Avenue? Biały Dom. Bardzo dobrze. Jakie łatwe pytania. To znaczy nie, pytania nie są łatwe, to panowie tacy zdolni. I teraz do pana Krzysztofa. Kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych? George Washington. Bardzo dobrze. Chyba będzie dogrywka. No i teraz pytanie dla pana Piotra. W jakim stanie USA znajduje się miasto Seattle, nazywane stolicą muzyki grunge? Seattle. Dla ułatwienia podam... Nowy Jork. No, trochę daleko. Na drugim końcu, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w stanie Waszyngton. Czyli zaraz, pan Krzysztof wygrał, tak? No to dziękuję. Ale panie Piotrze, jeszcze sekunda. Obaj panowie otrzymają dzisiaj nagrodę. To będzie moja książka Zakamarki Białego Domu. Najnowsza książka dla obu panów z dedykacją. Także dziś w tym konkursie przegranych nie ma. Świetnie. Dziękuję. Gratuluję panu Krzysztofowi i serdecznie dziękuję i pozdrawiam, panie Marku, kłaniam się. Pozdrawiam serdecznie. A dla pana, panie Krzysztofie, będzie jeszcze piosenka z dedykacją, ale to będzie przed 9:00. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Za każdym razem, jak mam podać numer telefonu, to mi się przypomina to 628-0328. Ale to było dawno temu. Pamiętasz, Michał, kiedy zmieniliśmy numer telefonu? 2002, czyli już po moim odjeździe. To, czyli jestem usprawiedliwiony. To pod moją nieobecność zmieniono z 628-0328 na 2 2 7 3. Chciałem pozdrowić serdecznie pana Marka Bałkuskiego, którego znam, znaczy znam przez radio, znam pewnie kilkadziesiąt lat, a ostatni raz wygrałem w takim konkursie organizowanym przez pana redaktora, to był 92 rok i wygrałem kubek Trójki, który w nienaruszonym stanie mam do dzisiaj. Mam nadzieję, że kawa z tego kubka smakuje dokładnie tak samo jak w 92 roku. Trójka, poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 8.50. No jak było? Dyrektor, wydawca dzisiejszej audycji, a jeszcze kawę mi przynosił. No. I prasę przeglądasz. I przeglądasz prasę, tak. Dostaliśmy informację, Michał Nogaś, że kończąc swój weekend w gabinecie owalnym z nogami na biurku Resolute, Joe Biden słuchał swojego kumpla Marka z Białego Domu, że to wspaniały koniec weekendu i początek nowego tygodnia. Dziękując ci za to, co się wydarzyło, chciałem